πως να ζήσω με συντριμιά και καμένη γη. Πέρασαν δύο χρόνια και καμιά συμπόνια, από σένα ναι δεν είδα και έχω τρελαθεί. Πες μου τι σου έφτιαξα, πες μου τι σου έκανα, και φύγες και άνοιξες μια βαθιά πληγή. Πες μου τι σου έφτιαξα, πες μου τι σου έκανα, και φύγες και άφησες μια καμένη γη. Είναι πια ντροπή σου, μια συγγνώμη να μην έχει σήμερα να πει. Μέσα στη ζωή μου η εκδίκησή μου περιμένει δύο χρόνια να σε εκδικηθεί. Πες μου τι σου έφτιαξα, πες μου τι σου έκανα, και φύγες και άνοιξες μια βαθιά πληγή. Πες μου τι σου έφτιαξα, πες μου τι σου έκανα, και φύγες και άφησες μια καμένη γη. Και άνοιξες μια βαθιά πληγή.